Wszystkie lata psychopata z rudy 4. Pierdolimy tych, co patrzą na nasze ubranie. Mamy schizofrenię i do spełnienia zadanie. Korzystamy z głosów, które nam zostały dane. Pierdolimy wódę, wolimy marihuanę. Wszystkie pozy w styku, te zapraszamy pod ścianę. Proszę się ustawić, zostaniecie rozstrzelane. Jeden rym w głowę i upadniesz na podłogę, bo ja jestem MC i ja to zrobić mogę. Słuchajcie na pacjenci bloku 10. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Słuchajcie na pacjenci bloku 10. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Nadszedł ten czas, wybiła godzina, już nie ma odwrotu, ja rymować zaczynam. Pacjenci bloku nie 9-10. Uważa za namolnego mnie i co z tego? To nic trudnego porównać do złego. Dotrzymaj mi kroku, a wkroczysz w roku czeluści. Rozstąpią się ściany, niczym misteria, pierwszy etap pokonany. Nie zatrzymały nas kraty, które wpisałem na kratę. Szukałeś nauczyciela, który potrafi oddzielać światło od ciemności, dobro od zła. Jest tylko kilku takich, jednym z nich jestem ja. Twa osoba spogląda w moje wnętrze bez dna. Niezbadane zakamarki umysłu, psychika moja niezmierzona, niczym zamknięta brama. Nadszedł czas ataku, który tak długo był w plan. Słuchajcie na pacjenci bloku 10. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Słuchajcie na pacjenci bloku 10. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Jestem, przepowiadam, wzbijam się do góry i spadam na dół. Katowice teraz liczę, raz, dwa, trzy, cztery. Pacjenci bloku, jestem szczery, ja 10. Pacjent numer 2, może 1, może 7. Nie jestem pewien, drugi krok i 9-8 rok i ciągły amok. Teraz posłuchaj, Vincent da oczu kolor mroczny ma i ucieka z miejsca nazwanego blok 10 i przypala i się oddala od rzeczywistości. Teraz nie ma litości dla nikogo, już mikrofon działa, przedstawiam obrazy. Jak chory styl, pociągnij dwa razy, mówię tobie rzeczy, moja filozofia, nikt mi nie zaprzeczy. Słuchajcie na chorego i nadzwyczajnego, coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Słuchajcie na pacjenci bloku 10, coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Słuchajcie na pacjenci bloku 10, coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Coś nowego, chorego i nadzwyczajnego. Ehol, Majak, Vincenta Bla, Jodskład, 98, Majak, 1298, Meratra, Szwadron, Azydu, Dziedzia V, Vincenta Bla, 7 pik znak.